one from a coma coma. Wa coma coma coma. Why ya ya. Why ya ya. Waitin' etin' etin'. Waitin' etin' etin'. Yesu baya oji tumi etuma. Odi to me e juma. Wa koma koma koma. Wa ya ya ya. Went to me and your tree. Odi o how kakra. Odi e manie kakra. Odi o how beba. Now so Yesu baya. Odi to me e juma. Segura só ficar, ficar. O secundire, o secundire. Bate de zora, zora. Bate de canha, canha. Bate de pira, sino, zango. Bate de pira, mariango. Assim, chesundi, anesimbari, no bunda. Tchau.